वो हसीना बनी लम्परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद नाकों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी। वो हसीना बनी लम्परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद नाकों से छीन दी है दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस किस को, दिल में मेरे दर्द किसको आंखों से छीन ली है दिल में बेचैनी आंखें भरी। मैं